my side grew dim. Had to stop for the night. Then she stood in the doorway with the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up the candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. Thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, witam miłośników jazzu i tego wszystkiego, co na jazzie wyrosło. Mówi Michał Margan-Margański, kłaniam się nisko. Anagram Margana. Tym z Państwa, którzy po raz pierwszy trafiają na tę audycję, wyjaśnię, że anagram to wyraz utworzony przez przestawienie liter, głosek lub sylab innego wyrazu i wykorzystujący wszystkie litery pierwotnego słowa. A co w sytuacji, kiedy przez ten pryzmat spojrzymy na muzykę? Czy muzycznym anagramem nie są przypadkiem remiksy? Można się również zastanowić, czym u DJ-ów jest na przykład backspin lub scratch. Jeszcze w latach 60. Żaden szanujący się meloman nie pozwoliłby na ingerencję i przesuwanie płyty wstecz. Dziś jest to pełnoprawne brzmienie wykorzystywane w muzyce. Czy zatem odwracanie taśmy przez The Beatles lub Milesa Davisa można uznać za nasz muzyczny, w cudzysłowie, anagram? A co z remiksami, co z editami, co z reworkami i wszelakiej maści reinterpretacjami? Tego typu przedziwnych muzycznych tworów jest w trakcie naszych spotkań sporo, zwłaszcza jeśli chodzi o jazz i nieszablonowe podejście do tego gatunku. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Jump to the jam, boogie woogie jam slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Boo-coo ducks, but I still rock Nike. With the razzle dazzle, a star I might be. Scribble, jabble, scrabble on the microphone, I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, yes, yes, on and on as I flex. Get with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip trip, flip Fantasia, ow. You don't stop, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Give me more of that funky horn. What's that? Cantaloupe Flip Fantasia, zespołu As Free na początku naszego spotkania, jako dobitny przykład muzycznego anagramu. Hybrydowy jazz sprzed prawie trzech dekad. Troszkę jako kierunek, którym dziś będziemy podążać. No bo z jednej strony pojawi się trochę jazzowej historii, a z drugiej współczesnego jazzu, również tego nagranego w Polsce przez polskie jazzowe składy, które bardzo często sięgają po najnowsze wynalazki i wszelakie elektroniczne cudeńka. A co ponadto usłyszymy przez najbliższe niespełna już dwie godziny? Jak to bywa w czwartkowo-piątkową noc, proszę się spodziewać z jednej strony płyty Milesa Davisa, bo Miles jest poniekąd patronem naszych spotkań w anagramie. Tym razem będzie to Aura, czyli album nagrany w roku 1985, a wydany 4 lata później w roku 1989. Ponadto mamy kwiecień, a ma kwiecień to przecież miesiąc Krzysztofa Komedy, bo przypomnę, że ten wybitny kompozytor urodził się 27 kwietnia 1931 roku, a zmarł 23 kwietnia 1969. Zatem w kwietniu właśnie od wielu lat przywołuje muzykę Krzysztofa Komedy. Tym razem będzie to fragment koncertu z festiwalu Jazz Jamboree i fragment koncertu kwartetu Komedy z połowy lat 60. Sceniczną atmosferę poczujemy także dzięki występowi formacji Mortal Onion. Koncert Polaków odbył się w sierpniu ubiegłego roku w jednym z warszawskich klubów. No a potem jego fragmenty wytłoczono na 10-calowym winylu, który dziś również zabrzmi. Ale to nie koniec scenicznych występów. Jeden z nich otwiera album Markusa Millera z roku 2018. Thank you very much. That's called Trip Trap. Something new. Trip Trap. Kto by pomyślał, że rasowy jazzman sięga po trapy. Tak się stało na płycie Late Black Markusa Millera. Basista, kompozytor i producent trzyma rękę na pulsie i nasłuchuje płyt znacznie młodszych od siebie. I to, drodzy Państwo, daje nam kolejną furtkę i kolejny pokoik naszych muzycznych rozważań, w którym słychać właśnie trapy. To tytuł tego nagrania, które można znaleźć na epce Surly'ego, Trip to Warsaw. Małej płycie, która narobiła kilka lat temu sporo zamieszania zarówno w świecie elektroniki, jak i samplowanego jazzu. A sam Surly to Nowozelandczyk, członek kalifornijskiego Crew Juke Bounce Work, słynącego z eksperymentalnego i autorskiego podejścia do joke'ów i footworków. Surly to Scott Livingstone, bo tak naprawdę się nazywa. I ów gentleman jest synem Toma Livingstone'a, znanego nowozelandzkiego jazzmana, który grywał z Krzysztofem Ścierańskim z legendarnej polskiej grupy Laboratorium. Stąd, jak się można domyślić, zapatrzenie w polski jazz. No i próba wycięcia fragmentów znanych polskich jazzowych płyt, a te wycinki to oczywiście sample, które są obecne na płycie Trip to Warsaw. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim pora na muzykę młodej generacji polskich jazzmenów. Za sprawą 10-calowej płyty winylowej przenosimy się teraz uszami wyobraźni do jednego z warszawskich klubów, w którym to w sierpniu ubiegłego roku wystąpił zespół Immortal Onion. Uwielbiam współczesne winyle z muzyką rejestrowaną w trakcie koncertów. A ten winyl, drodzy Państwo, jest wyjątkowy, ponieważ został wydany z okazji 10 lat funkcjonowania małej polskiej oficyny wydawniczej, jaką jest You Know Me Records. W katalogu wytwórni jakiś czas temu pojawił się album zespołu Immortal Onion, czyli jazzowego trio z Trójmiasta, tworzonego przez Ziemowita Klimka, grającego na kontrabasie, basie i mógł, Tomira Śpiołka, grającego na instrumentach klawiszowych i Wojtka Warmijaka na perkusji. Zespół działa sobie od 2016 roku, a bodaj od 2020 swoją muzykę publikuje właśnie w wytwórni Marcina Grocha Grośkiewicza. Immortal Onion to nowa jazzowa jakość na polskim rynku. A jeśli chodzi o szersze spojrzenie, to jest to band moim zdaniem podobny momentami do Submotion Orchestra. A wracając do współpracy między wytwórnią a chłopakami, no to wydaje się, że układa się bardzo dobrze, o czym może świadczyć przywoływana 10-calowa płyta, wydana, przypomnę, z okazji 10 urodzin labelu. Wytłoczono na niej 4 utwory. Strona A oddaje charakter klubowego koncertu, na którym zaprezentowano utwory z albumu zatytułowanego Experience Design. I tak po wybrzmiałym nagraniu Triggers przed nami Information Architecture z małymi smakami i elementami muzycznego sonoryzmu. Thank you. Wojtek Warmijak, instrumenty perkusyjne. Zimowit Klimek, instrumenty basowe. Ja nazywam się Tomil Śpiewak, instrumenty klawiszowe. Jesteśmy Immortal Onion. Bardzo Państwu dziękujemy. Super się grało. Tak, taka może. Information Architecture i Immortal Onion w anagramie, ale ze strony A. Teraz, drodzy Państwo, przewracamy tę 10-calową płytę na stronę B, gdzie znalazła się reinterpretacja utworu Hani Rani, czyli pianistki i wokalistki, o której ostatnio jest dosyć głośno. W każdym razie z panią Hanią na co dzień gra dwóch muzyków Immortal Onion, zatem naturalne wydają się takie muzyczne przedsięwzięcia. Living z repertuaru Hani Rani, ale w reworku zespołu Immortal Onion. I tak sobie myślę, że w tym momencie pora na swoistą implikację. No bo jeśli towarzyszył nam rework oparty na kompozycji pianistki, to możemy teraz przywołać jej reinterpretację opartą z kolei na muzyce innego zespołu. Przed nami remix Hani Rani stworzony na bazie utworu Escape duetu Skalpel. Escape, czyli utwór Skalpela w remiksie Hani Rani. I żeby postawić kropkę nad i, trzeba nam teraz oryginalnego Skalpela, ale takiego sprzed wielu lat. Oddycham lekko, spokojnie, swobodnie. Wszystko jest mało ważne, odległe i obojętne. Nie myślę o niczym. Odczuwam spokój, głęboki spokój. Zanurzam się w łagodną, miękką ciszę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anagram Margana. A w nim pora już najwyższa na stały punkt naszych nocnych czwartkowo-piątkowych spotkań. Przed Państwem fragmenty jednej z płyt mistrza i patrona naszych spotkań, Milesa Davisa. O szczególną uwagę poproszę tych z Państwa, którzy cenią sobie ostatnią dekadę jego twórczości.